सोचता हूँ अक्सर कि तू इतनी क्यों हसी है। मैं सोचता हूँ अक्सर कि तू इतनी क्यों हसी है। क्यों जहाँ मैं तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुझ पे मरता हूँ मैं सच कहता हूँ, मैं बस तेरा हूँ, मेरा प्यार कभी ना होगा कम।